بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سورة المعارج دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستر سورة الحاقة ومخكر سورة النبانة. ترتيب قرآني كي او يأيم نمبر سورة دي او ترتيب نزولي كي انها او يأيم نمبر سورة دي يو كمت يأيم رب الدري سورة دما قول سرداره مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ پناہ دا عالم ذکر کلا دا دنیا بخت مشی قیامت را روان دے خو اللہ تعالیٰ پا طریقی دا اجمال سر بیان دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا غی تفصیلات بیانی دا قیامت حالات بیانی تفصیلا دویم قول دویم ربط دما قول سر دارے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ویل وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا دا غرون و پور تکلیشی دا به اوټه کولای شي بالکل و بیا هم وار کولای شي. نو دې صورت کې الله تعالی وایي چې وتكون الجبال كالعهن دا بشي پشان داغه وړی رنگینی باندې دغه وړی پشان دی کې بشي دا به ختم شي. دا ور صورت دا تخویف او خروی د پاره د منکرین په وقوع العذاب باندې د الله تعالی عذاب را روان دی د الله تعالی عذاب را روان دی چې الله تعالی عذاب را روان دی دا غیر پاره تیارې وکي. سال سائل بعذاب واقع او غختا یو غختون کی عذاب واقع کی دن کے یو قول پسرین دار چی مراد درینا نظر ابن حارث نے مراد دے اغدا خبر اکڑی وا وی کدا پیغمبر پا حق وانی اللہ تعالی پا مبا نکانی را ورا وا او دویم قول پسرین دار چی مراد درینا ابو جہل او دغسی دا قریش مکہ دینا مراد مشرکین مکہ دینا مراد یادرم قول داری چی مراد دینا عطبہ ابن ابی معید تی مراد دے بس لند دا چی ہر سوک دی اللہ تعالی عذاب غوڑی. سالا سائلن بی عذاب واقع او غختو یو غختون کی عذاب واقع کی دن کے لیل کافرین دا کافران دا پارا لیس لہو دافع نشتر دا غل پارا دا بکا ان کے لیل کافرین دا لیل کافرین دا متعلق دے دا یا دا متعلق دے دا سائلن پسی او غختو یو غختون کی دا غختون کی دا چر پر غختہ لیل کافرین دا کافران دا پر دا کافران دا پر غختہ لیس لہو دافع نشتر دا غیر پر دا پکون کی من اللہ ذی المعارج من اللہ دا بچاب سے متعلق دے یو قول پسرین دار چی دا متعلق دے دا سآل سرا سآلہ او غختو یو غختون کی دا اللہ تعالی نا عذاب او غختر کافران دا پر سآل من اللہ دا اللہ تعالیٰ نے غفتا دویم قول مبسرین دارے چی دا متعلق دیر واقع سرا نمانا دا شولا بعذاب واقع دا غذاب واقع کی دن کرے من اللہ دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا دا اللہ دا طرفنا دا غذاب را دی نور اقوال مبسرین نشترے ذیل معارجی چی اغا اسمانون والا دیں ذیل معارجی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی ذیل معارجی ذی السماوات مساعد الملائکہ الله تعالی هغه ذات دی چې هغه اسمانونه والا دی او هغه اسمانونه چې هغه زینه د خطلو د ملائکه دی ذی السماواتی مساعد الملائکه دویم معنا ابن کثیر رحمت الله علیه کړی د ډیره بهترینه معنا ده ذی المعارج د الله تعالی د طرف نه چې هغه الله تعالی ذی الفوازل والنعم هغه الله تعالی چې هغه احسانات والا دی نعمتونه والا دی تعرج الملائکه ورخیجی ملائکه والروح او جبریل علیه السلام الیه هغه ته فی یوم ان پاورس کی کان مقدار 50 الف سنه چې مقدار دغه اندازه دغه 500 سره کار دي پس بیر صبرن جمیلانو صبر کو صبر خیسته درې سمانه ده چې مقدار دغه 500 سره کار دي یو قول مبصرین دار چې او دغه یو توجیه پرې کیدار مراد درینا مقدار د عروج د ملائکه د اسبر سافلین تر 10 پورې د اسفل سافلین د و مزمکین لاندې دا هغه ځای نه واخله تر د عرش د الله تعالی پورې 50 زره کاله مسافه ده هغې ته ملائک او الله تعالی ته ملائک چیرې ورخیږي پی یومین په هغه یوه ورځ کې ورخیږي. قرآن کریم کې الله تعالی بل ځای کې وایي سورې سجده کې مخکې بیان شوی کان مقدارو الف سنه مما تعدون نو هلته کې زر کاله دي او په دې کې 50 زره کاله ذکر شوي دي نو تاسو به جواب د هغې نه دا وکړي د دې ځمکې نه واخله تر د اسمانه پورې د اولنی اسمانه پورې زر کاله چیرې زر کاله فاصله ده او د اسفل سافلین نواخلا تر د عرش پورې 50000 کاله ده. د دیو جنا علماء کرام لیکلی دي وې دا نو یو دا قول له چې دین مراد خاتل ملائکه مراد دي د اسفل سافلین نتیزی تر د عرش پورې نو دا 50000 کاله ده او دا په یورس کې خيږي. دویم توجیه دار چې مراد درنا مقدار د ورځې د قیامت ته مراد ده. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا وی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ په کتاب الزکات کې دا غیره پر روایت ذکر کړی ده او امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ یعنی دا قیامت مقدار کې دا وی ورځی هغه 50000 ور د 50000 چره هغه دا ورځو امر په مقدار باندې ده. تعرج الملائکۃ خیج ملائک والروح او جبريل علیہ السلام الیه غطا فی یوم ان پیورس کی کان مقدار 50 الف سنه چې مقدار دغه اندازه دغه 50000 کاله ده. پس به صبرن جمیلان صبر کا صبر خیستا دا متعلق دی دا سال سائلن سره دا خلق چره دا به مقابله کین او دا به الله تعالی عذابونه غواړي ستا خبره بنه منی خو لیکین ته صبر کا صبر جمیل اغه توي مپسرین لیکری دی پاگه که شکوه مخلوق تا نی مخلوق تا با کتا شکوه و پریادونه نکیه باگه بس اغیر تولیه که صبر جمیل پس بیر صبرن جمیله نو صبر کوا صبر خیستا. تفسیر ابن کثیر لیکری دی یعنی علا تکذیبی قومی کلکا ستا دا قوم چی تا دروغ جن گڑی نو پداغی بانی صبر کوا انهم یراونه یقینن وین دیو دا غذاب در با عیدن لری دا دیر زیاد لری گنی و نراه قریبا او مونږ وینو هغه لار ډیر زیات نږدې دی بعیدن هغه لري غنی یعنی د زمانه په اعتبار باندې یا بعیدن و ادا د عقل نه ډیر زیات لري خبره ده و نراهو قریبا او وینو مونږ هغه لره یعنی دا د عقل سره مناسب دی دغه سي زمانه هم نږدې ده زمانه ولی نږدې ده و نراهو قریبا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیر زیات بهترینه خبره کړی ده و ځکه هغه مشهوره مقوله ده عربو ده کل ما هو آتین په هو قریب وهو واقع لا محاله هر شی چې غراتون کې نو بس هغه نږدې دی او کم شی چې تیر شو دو منټه ولې نه دی شوی بس هغه لري شوستانه ځکه هغه دوباره بیا نه راځي. انهم يرونه یقینا یني دی د غذاب در قیامت تر بعیدا لري د عقل نه یا لري په اعتبار د زمانه سره و نراه قریبا او یینو مونږه غیر قریبا نږدې یعنی مناسب دی د عقل سره او زمانه هم نږدې ده. یوم تکون السماء كالمهل وس الله تعالی ذکر کوي هی بتونه د قیامت یوم تکون سما او په اورد باندې چې شی با سما او اسمان کلمه لی په شان د تانبی وړ کړی شوی باندې د موهل مخ کې دوه معنی بیان شوی دي یا چې وس په نو لیکل شي هغه ته ویل کی او یا موهل هغه کله چې تیل ګرم کړی شي په ویخ کې کله خیره د هغه پادشاه هغه ته ویل کیږي اسمان بداس شي او تکون الجبال کلعهن او شی ودا غرونه کلعه نه پشان د غرنګینی وړای باندې پشان د رنگینی وړای باندې یعنی اغه رنگینی وړای په ګډه رنگونه نه دغه سی غرونه به هم مختلف رنگونه والدي او د رنگینی وړای پشان دی کې بشي. ولا یسلو حمیم حمیمه او تپوس بنشي کولای یو دوست بل دوست نه د یو بل نه تپوس نشي کولای د دې مخ کې وضاحت بار بار شوی دی تپوس ته یو بل نه نشي کولای ځکه فراغت بوته نه ډیر زیات سختی وي یا ولا یسلو حمیم حمیمه تپوس بنشي کولای یو دوست د بل دوست نه د اسباب د دوستانی هغه به منقطع شي د ډیر سختۍ د وجه نه یو وسورونهم ټول به خودلی کیږي ودیو ته یو وسورونهم د دې څه معنی ده یو قول لمبسرین داره یو وسورونه کی د نائب فاعل ضمیر او د هم ضمیر چې دی د نائب فاعل د ضمیر دا مؤمنانو ته راجع دی او دا هم ضمیر دا مفعول دا راجع دی کافرانو ته یو بسورونهم خودلی کیږي با دغه مؤمنانو ته کافران خودلی کیږي با مؤمنانو ته کافران مؤمنانو ته به کافران خودلی کیږي. یا دویم قول داره چې دا اول ضمیر تابعدارانو ته راجع دی او دویم متبوعینو ته راجع دی یو بسورونهم خودلی کیږي و دا تابعداران متبوعینو ته چا چې په دنیا کې رچا تابعداری کې در کړی ده نو یو بل ته ودا خودلی کیږي یود المجرم ارمان به کوي مجرم لو یب تری من عذاب یوم یذین چې پدیه ورکی جرمانه ورکی د عذاب د غورځینه به بنی په خپل زامنو سره دومره زیاته سخت ورځ ده انسان دا عار گنی او دا چرے انسان دا شرم گنی چې خپل زوی څوک د چا سره غاڼه کی یا خپل خزه غاڼه کی یا خپل ورور غاڼه کی خو د قیامت د غورز دومره زیاته سخته ده دا انسان به ارمان کوي که زمانه دا زوی زمانه په پیډه کې دا اغستل کېدل یا زما خزه یا زما ورور خو چې زده الله تعالی د عذاب نه بچي یا ود المجرم ارمان به کوي مجرم لو یبتری چې پیډه ور کې دیو من عذاب یوم اذن دا عذاب د غورز نبی منی په خپل زامن سره و صاحبته او پخپل خزی سره او اخی پخپل رور سره او پسویلته هلتی او په خاندان اغه سره تو ویه چې زی ورکړې او دلره تو ویه دلره زی ورکړې خاندان دلره پنای ورکړې و من فی الارض او پغچا باندې پزما کړي جمیع ان ټول ثم ینجی او بیا ځان بچ کړي د الله تعالی د عذاب نه خدا چرته کېدل شي دعوت یې من قبلې خپل زوی چې په ویډیو کې ورکی خپل خزه په ویډیو کې ورکی خپل قام قبیله ورکی خپل ورور خپل خپلوان ورکی او بیا د الله تعالی د عذاب نه ځان بچ کی او الله تعالی نشي بچ کېدل کلا هچری دانش کېدل ته دنا په ویډیو کې دانش قبلې دل انها لزوا یقینا دغه اور د جهنم دا ګرم لمبی دي انها لزوا دغه لزوا دا د جهنم د وی تفقینوم دي یقینا دغه اور د جهنم لزوا ګرم لمبی دي نزاعتا لشوا نزاعتا راخون کې دلی شوا سرمنو د اندامونو لره نزاعتا دا داسې لمبی دي چې د اندامونو باندې کوم سرمنې دی هغه برا کاږي هغه ختم کی ابن کثیر رحمت الله علیه ډیر زیات عجیبه معنا کړی دا وای نزاعتا لشوا تبر اللحم والجلد عن العظم دغه د جهنم دغه اور چې دغه کوم لمبی دي نو دا به د سرمن او دا سرمن او غوخه به وته ګریاړو کینه کله چې جهنم دا یو لمبا پر جهنمی باندې راشي دا سرمن به وسوځي او دا اډو کی پورې کوم غوخه د نوغه وته موتوږي بالکل په یو لمبی باندې کلا انها لزوا دا جهنم دا غور چې لزا دا ډیر لمبو ولدې نزاعت للشوا توګون کړي توګی با سرمن او وخه د اډو کینه دا بتوګي لشوا سرمن یاد اندامونه لر تدعو من ادبر وتولى تدعو आवाज بکې د جهنم من ادبر چا چې شاکړي دا وتولى مخه ګرځولې دي چا چې د الله تعالی د دین ته شاکړي دا او د الله تعالی د دین نه مخ ګرځولې دي تدعو من ادبر ادبر فضل سره وتولى په عمل سره تدعو आवाज بکې د جهنم چته ولا جهنم تو دا جهنم بچا ته आवाज کئ من اد برا چا چې شاکړي د دنیا کې د الله تعالی دین ته و تولا او مخه ګرځورې د الله تعالی د دین نه نو دا جهنم چیرې دا باغی ته आवाज کئ چې څنګه چللې تا خود الله تعالی د دین نه انکار کړو ابن کثیر رحمت الله علیه ډیر بهترین مطلب ویل دي تدعو ثم تلتقطهم من بین اهل المحشر كما يلتقط الطير الحبه دا جهنم کې دا به आवाज وکي په میدان محشر کې چې چا د الله تعالی د دین نه اعتراض کړی دی مخې ګرځولې دي आवाज به پیو کې چې ودرېګا نو بیا به د جهنم دا به د سر اټول کې د میدان محشر نه لکه سرنګ چې یو چرک ته دغه واچول شي دانی واچول شي او هغه د سر غون کوي دا به راغون کې د سر خلک وجمع او مال جمع کړی وي فاوعا نو بیا په لوخه کې خوده لای ساتلې غلره مال د الله تعالی فلار کې نه نه خرج کړي نو بس هغه به مراجم کی جهنم ته چې هغه به وسوځي حسن بصری رحمت الله علیه وجه کله د آیات لسته ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي نو هغه ویل یا ابن آدم سمعت وعید الله ثم اوعیت و ابتدا الله تعالی د آیات اوري او بیا هم ته مال جمع کړي او د مال د الله تعالی فلار کې نه لګي و جمع او مال جمع کړي فاوعا نو په لوخي کې ساتل او خزانو کې ساتل ان الانسان خلق حلوعا یقینا انسان پیدا کړل شو د حرسناک حلوعن دا انسان چې ډیر دې حرسناک دی د دنیا چې ډیر دې حرس کوي وس حلوع ستو لکی اذا مسه شر جزوع کله چې ورسیږي د تاسو مصیبت جزوع نو دی بیا فریادونه کوي و اذا مسه الخير کله چې ورسیږي د تاسو خیر پیدا او تو ورسیږي منوع نو دی ملکون کې اغلره هغه بیا بل چل نه ور کوي خیر چې هغه منه کوي بل چل نه ور کوي او کله چې وتا س مصیبت او تورسې ګرمیا پر یادونه کوي بیا چغي وهي الا المصلين دا الا المصلين دا الا المصلين دا استثناء د چنه واقع شوی دا مبصرین لیکلی دي وای دا استثناء دا د ما قبل دا مقابله د ناکار صفاتونو ده. صلات چری دا مشتمل دی په توحید قولی او په توحید عملی باندې. الا المصلین مگر هغه من گزار خلق الذين اقسان هم على صلاتهم دائمون چې دا په خپل منځونو باندې همیشواله کوون کړي منځ ته قضا کیږي نه منځ چیرې په وخت باندې کوي دائمون منځ چیرې هغه همیشه کوي. یو بل معنی مبصرینو بیان کړی دا دائمون معنی څه شوله؟ یعنی ساکنون پی صلاتهم چې په خپل منځونو کې په قلار باندې ولاړ دي په سکون باندې په آرام باندې او په هغې کې حرکت نه کوي. په عمل کثیر باندې منځ ماتیږي. دا فقهاء کرام یو مسله لیکلې ده. بیا عمل کثیر څه ته وایي؟ نو دا غیر تفصیل علما کرام بیان کړی دی. یو قول پکې دار دی چې عمل کثیر دی ته وایي چې ته په مانځه باندې ولاړې او داسې نقل و حرکت کې چې یو سړی تا ته ګوري او هغه دا ګمانو کې دا په مانځه کې نه دی ولاړ، کله د ګیرې سره، کله د ویښتو سره، کله د جامو سره، نو کله د بریتو سره، کله د یو څه سره، کله د بل څه سره، او کله د موبایل سره، او کله به جیب کې روپۍ حسابې، کله اسمان ته ګوري، کله یو طرف ته، کله بل طرف ته. نو بس دغه خو بیا مونځ نه دی کنه. دا ایمونه یعنی ساکنونه پی صلاتهم چې هغه په مانځه کې بالکل په سکون او په آرام سره ولاړ دی، حرکت پکې نه کوي. یا دا ایمونه همیشواله کوونکي دی په هغې باندې. دا نه چې یوه ورځ مونځ وکړي بزرګ پرې جوړ شوی دی، د شپې تهجد راپاڅېدلی دی او د ماسخوتن چیرې په تراو کې حاضر دی، خو کله چې روژه تېره شوله نو زما د پلار توبه که زه بیا جومات ته لاړم. الذين هم على صلاتهم دائمون یو سړی وای وته جماعت ته، جماعت کې ګندګي کول په دې کې عادت شوی. خلکو هغه سړی ته ویل کوي دا غوای دی په مخ راځي او جماعت ګندکه، نو دا غوای دی کنه. نو چې زه انسان یم نو زه ولې زه خو نه راځم، خدا غوای دی ځکه راځي کنه. نو څه معنی شوله؟ یعنی معنی دا شوله چې انسان یې نو هغه جماعت ته نه ځي بلکې غوایان جماعت ته ځي. داسې خلک، داسې بېدینه خلک شته دی. والذین هغه کسان فی اموالهم چې په مالونو د هغې کې حق معلوم، حصه ده معلومه، حصه ده مقرره، لسائل دپاره د غوښتونکي والمحروم او د بې نصیبه لپاره. السائل د دې مخکې وضاحت تاسو ته ما بیان کړی و سورې زاریات کې ذکر شوی، نولسم نمبر آیات کې لسائل دپاره د غوښتونکي والمحروم او چې هغه نه غواړي. بعضې خلک داسې دي چې هغه حاجت مني او خپل حاجت چې هغه غواړي هغه خلکو ته وړاندې کوي چې زه مجبوره یم، او بعضې خلک داسې دي چې هغه حاجت مني خو لیکن خپل حاجت چاته نه ښکاره کوي. والمحروم، محروم نه مراد چیرې دغه ده. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لنډه معنی ذکر کړی ده. حق معلوم یعنی نصیب مقرر لذوی الحاجات، د خپل مالونو کې د حاجت مند لپاره حصہ مقرر کړی ده. والذین یصدقون بیوم الدین، او دا کسان دي چې هغه تصدیق کوي د ورځې د جزا، د قیامت تصدیق کړی دي. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، او دا کسان دي چې د الله تعالی د عذاب نه بچکیږي. دا کوم کسان دي چې هغه د الله تعالی د عذاب نه، من عذاب ربهم، د عذاب در رب د دینه مشفقون، یره کوونکي. اشفاق هغه یاري ته وایي چې د هغې اثر په ظاهري بنده بدن باندې وشي، هغې ته ویل کېږي اشفاق. نو د الله تعالی د عذاب نه داسې رېدل چې غونې به پې زیک زیک شو، د الله تعالی د عذاب نه داسې رېدل. ان عذاب ربهم، یقینا عذاب د رب د دیو غیر مأمون، څوک په امن کې نشي کېدلی د هغې نه، یا غیر مأمونین یعنی دا غینه بے خوف کېدل، دا غینه بے یری کېدل نه دی پکار. غیر مأمون دا الله تعالی دا عذاب نه په هر وخت یریږي، دا غینه بے خوف کېدل، بے یری کېدل نه دی پکار. والذین هم لفروجهم حافظون، او هغه کسان چې خپل عورتونه دره فروجهم د خپل د پردې زینه حافظون، ساتنه کوونکي نه، الا علی ازواجهم مگر په خپل بیبیانو باندې او مملکت ایمانهم، یا هغه چې مالکان دی خلاصونه دی، فإنهم غیر ملومین، دیو نه ده ملامت کړل شوی د هغې په باره کې د خپلې بیبي نه خواهشات پوره کوي یا د خپلې ویندې نه، نو دیو په هغې کې ملامت نه دي، دیو په هغې باندې مجرمان نه دي. فمن ابتغى وراء ذلك، نو چا چې ولټول سیوار دینه په اولئک هم العادون، نو دغه کسان تجاوز کوونکي دي د حدود شرعیونه، العادون. تفسیر ابن کثیر لیکلی دي المتجاوزین الحلال الى الحرام، دا بیا د حلال نه حرام ته لاړل، د دینه چې علاوه کوم لاړه لټي. بس هر طریقه چې هغه د دې مذکورو طریقو نه بغیر د پاغې باندې خپل خپل خواهشات پوره کوي، نو بس هغه غیر شرعي طریقه ده. والذین هم لاماناتی معاهدهم راعون، او هغه کسان چې خپل امانتونو د خپل لوزونو راعون، لحاظ ساتون کړي، په امانت کې خیانت نه کوي. او دغسی لوز پورا کئی والذین هم بشهاداتهم قائمون او هغه کسان چې په خپل شهادتونو باندې قائمون کله کولار دي بشهاداتهم مراد درنه گواهی ده گواهی د توحید د الله تعالی گواهی د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او گواهی په حقانیت او صداقت د قران کریم باندې او دغسی گواهانی په خپل من کې گواهی ده په یو کار باندې ته گواه کله شولې نو هغه گواهی بیا په صحیح طریقې باندې هغه دا کوي په کې کمی زیات نه کوي او دغسی په کې کتمان هم نه کوي والذین هم بشهادتهم قائمون شهادت علی التوحید شهادت علی الرسالت شهادت بصدق القرآن او پخپل میند کی جکم شهادتونه دی نو داغی پورا خیال ساتی والذین هم علی صلاتهم یحافظون او هغه کسان چې دیو دخپل منځونو حافظون ساتنه کوون کړي تفسیر جلالین وای او یحافظون بادائها فی اوقاتها منز ادا کئی سره د ټولو شرایطونو په خپل وختونو کې اولائک فی جنات مکرمون اوس الله تعالی بشارت ذکر کوي غیتا اولائک دا کسان فی جنات مکرمون دا په جنتونو کې مکرمون چې عزت به کېدل شي کرامت به تور کله شي د الله تعالی طرف نه د الله تعالی د ملائکو تر طرف نه او په خپل منځ کې وړیر ذات عزت منی دا صفات چې بچا کړی شي الله تعالی دې دا صفات ته غو تاسو کرا ولی په دې کې ډیر صفات چې دا په سورت المؤمنون کې دا مخکې بیان شوی او بالکل آسان فمال الذين كبروا قبلك محتعين عن اليمين وعن الشمال عزين